Merhaba. Milattan önce, milattan sonra da Açık Radyo'dayız. 94.9'da ve Profesör Sevil Gülçür'le İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı ve arkeolog Mehmet Akif Işın'la kendisi bir müzeci, bugün emekli ama ülkemizde Türkiye'nin pek çok yerinde müze müdürlüğünde bulunmuş. En son da Tekirdağ'daydı. Mehmet Akif bize telefonla katılıyor. Merhaba Mehmet abi. Merhaba Mehmetciğim. Evet, en son Sevil Akif Bey şeyden biliyorsun geçen haftaki programdan biz devam ediyoruz bugün de bu haftada müzelerle ilgili, müzelerin özelleştirmesiyle ilgili. En son Akif Işın şey demişti, müzelerin özelleştirmekten ziyade kendi içinde reformize edilmesi gerektiği şeklinde. Tabii müzecilik anlayışının bence her şeyden evvel herhalde değiştirilmesi lazım. Yani müzeler atıl yerler olmaktan çıkarılıp hakikaten içinde bilim ilim yapılan yerler olarak dönüştürülmesi lazım. Ve müzeciliğin biliyorsunuz Mehmet Özdağ'ın da buna hep vurgu yapar. Müzeciliğin yeniden teşkilatlandırılması lazım. Yani arazi teşkilatlarının kesinlikle kurulması lazım. Kesinlikle. Arazi teşkilatlarının yanı sıra kadastro teşkilatlarının kurulması lazım. Yani bir bölge müzecisinin elinde o bölgenin bütün kadastrosu ile ilgili bilgilerin olması lazım kesinlikle ki araziye çıkmadan evvel nereye gittiğini bilsin. Türkiye o kadar küçük bir ülke değil. Türkiye çok büyük bir ülke. Yani Aksaray bölgesi dediğiniz zaman bir tane orada merkez müze var. İçinde 3 tane elemanı var. O zaten o kendi bölgesini ne kontrol edebilir doğru dürüst, evet, ne de orada doğru dürüst iş yapabilir. Bir de yazları tabii aynı zamanda da bunların bir kısmını müze elemanlarının devlet temsilcisi, bakanlık temsilcisi olarak kazılara gönderildiği için zaten müzelerin elindeki eleman yazın daha da azalır. Evet. Ama bu başka bir şey. Yani bu uzun boylu düşünülmesi gereken bir olay. Bunu herhalde Mehmet Akif hepimizden iyi bilir çünkü içinde olduğu için. Tabii. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Bugün müzeciler ne işler yapıyorlar? Yani müze içindeki işler Mehmet, dışında bir şey, bir ne şey gibi işler yapıyorlar? Yani müzelerde yapılan işler neler? Neler yapılması gerekire bakmak lazım. Mehmetciğim bir araya girebilir miyim? Çok tabii, kısa. Şimdi tabii, bu özelleştirmeyle başladık geçen hafta. Tabii, tabii. Özelleştirme doğru yapıldığı zaman belki iyi de olabilir. Ama doğru yapıldığı zaman derken müzenin iş işlerine karışmamak şartıyla. Yani özelleştirmeden kasıt eğer süvenir yani hediyelik eşya satmaktansa tamam hediyelik eşyalar satılsın. Ama gelirin mutlaka belirli bir bölümünün zaten müzelere geri dönmesi lazım. Kesinlikle. Yani müzelerin kalkındırılması lazım. Bu gelir sadece o şirketin elinde olmaması lazım. Kesinlikle. Bir örnek vermek istiyorum. Bir de tabii şirketlerin bulunduğu alanların müzenin içine fazla kaymaması. Kaymaması lazım tabii. Yani bu özelleştirmeyi herhalde en iyi yapanlar, en çok böyle özel müzeler olan yerlerden bir tanesi herhalde Anglo-Sakson ülkeler. Yani İngiltere'de herhalde vardır ama esas tabii Amerika'da çok var. Evet. Ve çok büyük müzeler var. Evet. Ve hakikaten bilim üretilen özel müzeler de var. Makaşlar, onların tabii onların mütevelli heyetleri var, bilmem tabii, neleri var, tabii, gelirleri tabii, var, şunları var, bunları var ve bunlar gelir edinmek hakikaten zorunda. Ama ben New York'a gittiğimde Metropolitan Müzesi'ne girmek istedim. Bir arkadaşım beni uyardı. Dedi ki, müzenin girişinde $20 vermeniz önerilir diye yazar dedi. Sadece bu dedi bir öneridir. Senin gelirin yetmiyorsa sen para vermeden de içeri girebilirsin. Evet. İstersen $1 çıkarırsın verirsin, istersen $5 çıkarırsın verirsin. Ama sen o müzeye para vermekle yükümlü değilsin. Evet. Şimdi ki bu özel müze. Metropolitan Müzesi dünyanın en büyük müzelerinden bir tanesi. Ama siz o müzeye gelirinize göre gidebiliyorsunuz. Evet. Ve o zaman da siz hiç çekinmeden çoluğunuzu çocuğunuzu alıp müzeye sokabilirsiniz. Şimdi bir müze kartı çıktı. 20 lira. Evet. Ama Türkiye'deki kaç tane aile çoluğuna çocuğuna acaba müze kartı alabilir? Bir de bunu düşünmek lazım. Yani evet, ben kendi kazımdaki kazı işçilerimi Ankara'ya müzeye götürmek istedim. Evet. Beni sokmadılar içeri. Çünkü özelleştirilmiş. Evet. Çünkü bilet verip ben kavga ederek içeri girdim. Evet. Oradaki müze elemanları dediler ki bana, tanınanlar. Evet. Aman hoca, siz ne diyorsunuz? Bizimle konuşmak için dışarıdan bilim insanları geldi. Yan kapıdan içeri aldık. Evet. Kapıda oturanlar bizi gidip genel müdürlüğe, bunlar dışarıdan adam sokuyor diye şikayet ettiler dedi. Doğrudur. Tabii komik şeyler bunlar. Komik şeyler yani özelleştirmenin de bir adabının olması tabii, lazım. Tabii. Amsterdam'da Van Gogh Müzesi'ne girmeye kalktım. Kuyruklar var. Yüzlerce insan girmek istiyor. Demek ki çok da büyük gelir var. Evet. Ama kimseyi içeri sokmadılar. Bugün hava çok yağmurlu. Eserler zedelenir diye belirli insan sayısıyla kısıtı tutmuşlar. Evet. Herkes geri dönmek zorunda kaldı. Evet. Müzecilik anlayışı bu tabii. Evet. Maalesef. Ama bunu Türkiye'de uygulamak çok zor. Evet. Evet, tabii özelleşme uygun oldu ama bu ülkelerin Batı'nın zaten böyle çok uzun büyük bir deneyimi var ve yasalar ve yönetmeliklerle çok sıkı bir şekilde korunuyor her şey. Ama herkes en eski yasayı da biz çıkarmışız. Osman Hamdi Bey. Evet. Siz Mehmet abi şunu dediniz. Yani müzelerde özellikle ne işler yapılmalı, neler yapılmadı, neler ne yapılmalı? Neler yapılmalı tabii. Evet. Şu anda bir müzecinin yaptığı işleri ben size sayayım isterseniz. Bir müzeci arazisindeki bütün eski eserlerden sorumludur. Ve onları korumakla da yükümlüdür. Şimdi ama buna hiçbir zaman o müzenin personeli yetmez. Ayrıca şu da var. Biliyorsunuz şimdi müzeciler arazideki eserleri korumakla sorumlu ama hiçbir müzenin resmi bir aracı yoktur, biliyor musunuz? Evet. Bilmez olur mu? Sizin çektikleriniz hiçbir özellikle. Müzenin, ama bizler gerçekten çok özveriyle çalışarak, ben kendi şahsıma söylüyorum, Tekirdağ Müzesi'ne derneklere böyle küçük kitaplar satarak işte biriktirdiğimiz paralarla, şunlarla bunlarla, gerek de bazı iş adamlarının katkısıyla derneğimize bir araba aldık. Bütün bu arabanın masrafını dernek karşılıyor. O küçücük dernek karşılıyor. Bakanlığın bundan haberi yok tabii. Bakanlık sadece yazı yazıyor. Gidin bilmem işte Tekirdağ'ın en uç ilçesi, Saray'da, Şarköy'de bilmem ne, şurada bilmem ne var, onu inceleyin, bize rapor verin. Şunu yapın, bize rapor verin. Ama o müzeci hangi koşullarda oraya gidip de o eserleri inceliyor, geliyor, bundan haberleri yok. Çünkü o olanakları bile müzeye sağlamıyorlar. Onun dışında müzeye vatandaşın bulunduğu eserler gelir. Onları bir değerlendirme komisyonu vardır. O komisyonda değerlenir ve müzeye satın alırsınız. Eskiden, burada da dünya kadar sıkıntı yarattılar, biliyor musunuz? Eskiden müzeciler ve bir harcama kalemi vardı. Oradan para gelir ve eski eseri alır, kayıtlarını yapar, bakanlığa bildirirlerdi. Evet. Şimdi bakanlık bazı müzelerden bir kurul kurmuş. Müzenin değerlendirdiği eserin komisyon tutanaklarını oraya gönderiyorsunuz. Onlar inceliyorlar. Eseri görmeden. Ha, önce görmedendi. Şimdi bir de sonradan bir karar çıkardılar. Fotoğraflarını çekin gönderin, ona göre biz sizin eseri alıp almayacağınıza karar vereceğiz. Ya yönetmelikte böyle bir şey yok. Kanunda böyle bir şey yok. Bütün müzecileri hırsız yerine koyup böyle bir uygulamaya girdiler. Ben de o işte son dönemlerimde çıkmıştı bu. Ben de yazdım bakanlığa. Siz nasıl beni hırsız yerine koyup böyle bir uygulamaya girersiniz? Ben bu yönetmelik, bu ancak yönetmelik ve kanunla uyarım, benim paramı gönderin. Ben eseri ancak bu şekilde alırım diye böyle sert bir yazı yazdım. Tabii hiçbir cevap gelmedi. Eserlerin parası da gelmedi. Seni sürmekten de yorulmuşlardır artık tabii. Şunu da söyledim. Bana şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte bazı müzeler var, çok para ödüyorlar. Biz bu işi onun için yaptık. Ben biliyorum bazı müzelerin, hangi müzelerin çok para ödediğini de size söyleyeyim dedim. Niye onlara bu uygulamayı getirmiyorsunuz da bize getiriyorsunuz? Tabii bu işin içinde dolandırıcılıklar da var, siyasi baskılar da var. Evet. Genellikle bu çok para ödeyen müzeler Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı müzeler, bazıları diyorum, hepsi değil. Ve bunlar da biliniyor zaten. Bakanlık kalkıp bunlara bu uygulamayı yapmıyor, bütün dürüst müzecilere de aynı şeyi yapmaya kalkıyor ve müzecileri hırsız yerine koyuyor. Böyle namussuz insanlar. Namussuz diyorum çünkü bu bir namussuzluktur. Çünkü ne kanunda var ne yönetmelikte var. Sen beni nasıl namussuz yerine koyarsın ya? Sensin namussuz. Öyle değil mi yani? Gerçekten utanç vericiydi benim için. Ha onu diyeceğim. Eseri alıyorsunuz, o eseri korumakla yükümlüsünüz. Deposunda olsun, teşhirinizde teşhir yapmak zorundasınız. Deponuzu düzenlemek zorundasınız. Dediğim gibi arazideki bütün işlerle uğraşmak zorundasınız. Ve sit alanlarınızı korumak zorundasınız. Sit alanlarıyla ilgili tespit yapmak zorundasınız. Evet. Gerektiğinde de kaçak kazı yapılan yerlerde kurtarma kazıları yapmak. Ve bütün bunlar müzenin yükümlülüğü altında, düşünebiliyor musunuz? Evet. Ama işte... Ama hiçbir imkan sağlamıyorsunuz bir de. Ha, evet. Evet. Ama işte sizi rahatlatmak istiyorlar artık. Yani ya rahatlatmak için kızdırmak istiyorlar yani. Başka bir şey değil. Dediğim gibi yaptıkları uygulamalara bakın. Taşeron yani, şirketler varken yani. Yani tabii. Değil mi? Yani dediğim gibi bir de kendilerini önce siyasetten kurtarsınlar. Dediğim gibi o insanlara fazla para ödettiriyorlarsa bir eser için oradaki siyasi baskıdan dolayıdır. Önce onları önlesinler. Ondan sonra müzeler nasıl özelleştirilir, müzeler nasıl revize edilir onun tartışmasına girelim. Bence özelleştirmeden evvel zaten müzelerin revize kendisinin doğru dürüst teşkilatlandırılması inanın, lazım. Korkunç bir teşkilat durumuna geldik. Yani eskiden bizim saygı duyarlardı teşkilatlarda. Yani genel müdürlüğümüz bize saygı duyardı. Şimdi böyle korkunç bir duruma geldik. Evet, zaten çok uzun dönemlerde sürelerden beri zaten %2 milli şeyden %2 bütçeden, daha doğrusu hazineden %2 kültüre veriliyordu Kültür Bakanlığı'na. Yani sonuçta bu bir şey, bakış, siyasi bakış. Burada bir kararlılık ya, giderek. Gibi, bir de şunu da söyleyeyim. Eskiden vatandaş müzeye eserini getirdiği zaman anında parasını alıyordu. Çünkü müzede onun ödeneği vardı. Şimdi vatandaş eseri getiriyor. Biz bunun komisyonunu kuracağız. Bakanlığa göndereceğiz. Fotoğraflarını çekeceğiz. Bakanlık olur verirse alacağız. Ondan sonra kaçakçılığı önü. Vatandaş o elindeki eseri gidip başkalarına daha rahat satıyor çünkü. Peki evet, bu da garip. Yani burada bir gariplik var değil mi? Evet. Hem kaçakçılığı önleyelim diyorlar, hem de kaçakçılığa teşvik ediyorlar. Evet, gidecek vermeyecek o zaman. Evet. Ve bakın, bir eserin ödemesini bizim 2 sene beklediğimiz zamanlar oldu. Son zamanlarda. Evet. Eskiden anında getirdiği gün bile ödeme yapabildiğimiz zamanlar vardı. Paramız vardı çünkü. Geçen programda da işte söylemiştim, bir şeyin daha iyi olabilmesi için geldiğimiz noktada özelleştirilme dayatılıyor. Yani daha iyi olacak, evet, gibi. Evet. Ama bu vakte kadar daha iyi olabilirdi özelleştirmeden, sizin dediğiniz gibi bütün teşkilatlandırması, değil mi? Evet. Müzelerin kotarılması, evet, bilim yuvası haline de gelmiş aynı zamanda laboratuvarlar. Ya bilim kurulu diye kurullar oluşturuyorlar. Saçma sapan kurullar oluyor. İşte kazı vermek için göya kazı bilim kurulu adı altında. Bunlar, bu kurullarda da neler döndüğünü herkes biliyor. İstedikleri yandaşlarına veriyorlar. İstemediklerine kazı izni vermiyorlar. Bu eser takdir komisyonları ile ilgili kurdukları bilim kurulunda bu adamlar benden çok daha mı bilgililer? Beni denetleyecek adamın benden çok daha bilgili olması lazım. Evet. Evet, çok. Anlatabiliyor muyum? Tam da vurgu burada işte. Evet. Tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. O zaman müzelere getirilen bu profesyonel, alan dışından olacak müdürün de üstünde bu başkanlık sistemine nasıl, evet, bakıyorsunuz? O bana göre tabii başlı başına saçmalıktan başka bir şey değil. Ne olacak? Neler olabilir bu sistemde? Ne gibi sonuçlar olabilir? Müzecilere hiçbir şey yaptırılmaz. Çünkü bir müzeci bir şey yapmak istediği zaman karşınıza hiçbir şey bilmeyen bir başkan çıkacak. Ya inanın, burada Tekirdağ'da bir vali bile geliyor. Ben müzede şunu yapmasınızı istiyorum diyor şimdi, tamam mı? Sayın valim, ben müzeci olan benim. Siz benim işime niye karışıyorsunuz dedim ama ben valiyim, sen kes sesini diyor bana. Bunları da yaşadık yani. İşte müzeciliği bilmeyen insanlar kalkıp böyle atıp tutuyorlar. Ve sonuçta da müzeler çok kötü durumlara geliyor tabii ki. Evet. Pardon, Sevil. Yani şey çok hocam, uzun tartışmak lazım. Tabii tabii. Aynı durum bizim başımızda da yani. Bizler, evet, esasında bu işin bilimini yapan insanlarız. Değil mi? Evet. Üniversite hocaları olarak. Evet. Ama bizi de mesela hiç hayatında araziye çıkmamış, eski eserin ne olduğunu bilmeyen, evet, eserin tanımını yapamayan, hı-hı, kişileri bizim başımıza denetçi olarak bırakırlar. Evet, kesinlikle, işte onu söylüyorum. Yani o denetçilerle siz uğraşmak zorundasınızdır. Çünkü Kesinlikle. onun elinde öyle bir yetki vardır ki canı isterse sizin kazınızı kapatabilir. Tabii. Yani o denklik meselesi son derece önemli bir mesele. Çok. Yani her mesleki kuruluşta bir müfettiş vardır. Evet. Ama o müfettiş hakikaten bu işi bilen insandır. Evet. Ama bizdeki öyle değil ki. Bizde böyle bir şey yok. Bizim müfettişlerimiz eskiden de meslekten insanlardı. 1970'li yıllarda ben müzelere girdiğimde müfettişlerimizin çoğu meslektaşlarımızdan oluşuyordu. Tabii şeydir bir de. Eskiden evet. zaten ilk başta evet. bütün eski eserler devletin malıydı ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın da malıydı. Evet. O değil zaman bütün Milli Eğitim öğütler, Bakanlığı'na bağlıydı tabii. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıydı. Bence bu turizmle kültürün de yeniden birbirinden ayrılması Kesinlikle lazım. Kesinlikle zaten o bir rezalet. Yani bence aradaki bu kültür müdürlüklerinin ortadan kalkması lazım. Çünkü müzeciye siz valilikle müze arasında ikinci bir tane daha şey koyuyorsunuz. Bariyer. Bariyer koyuyorsunuz. Evet. Ve mesela getiriyorlar size bir ilkokul öğretmenini oraya kültür müdürü atayabiliyor. Kesinlikle. Hayatında eski eser görmemiş, hayatında kazı görmemiş, hayatında sanat nedir belki bilmeyen. Sakın yani yanlış anlamasınlar. Hiç kimse, hiçbir şekilde öğretmenleri küçümsemek falan istemiyorum. Ama herkes mesleğiyle ilgili işlerle Ama herkes uğraşsın evet yani. Mesleğiyle ilgili işte yahut da herhangi bir meslek okulundan birisini atayabiliyorlar. Evet. Ve siz buna karşı sorumlu oluyorsunuz üstelik evet. de. Yani hayatınızı veriyorsunuz buna. Hı hı. Ama evet. sizin karşınıza öyle bir insan çıkıyor ki siz o insana hesap vermek durumunda kalıyorsunuz. Bu çok evet. acı bir şey aslında. Evet. Müzeciler evet. için de çok acı. Evet. Yani belirli bir sistemi yönetecek insanın o sistemin işleyişi hakkında çok iyi bilgi sahibi olması lazım. Ya şimdi olan ne biliyor musunuz? Önce sistemi bozuyorlar. Evet. Ondan sonra bozulmuş sistem, bu sistem iyi değil. Biz o sistemi şöyle değiştirelim. Aynen. Aslında sistemde bozukluk yok. Yani eskiden çok iyi yürüyordu da bugün niye yürümüyor? Ve çok iyi yürüyor demeyeyim. Tabii eskiden de aksaklıklar vardı ama düzeltilmesi için bilen insanlarla konuşup ona göre düzeltmek lazım bu işleri. Bir de Türkiye'nin bir hastalığı var. Onu evet. çok vurgulamak istiyorum. Biz bütün yaptığımız işlerde kötüyü örnek alarak başlıyoruz. Kesinlikle. Yani biz iyi giden nedir diye bakmıyoruz hep. Kötü olan nedir? Kötü ne olmuştur diye bakıyoruz. Ve hep sanki kötüye mani olmak için belirli atılımlara gidiyoruz. O daha da vahim sonuçlar Kesinlikle. Doğuruyor. Yani doğuruyor. Hiçbir zaman iyiden yola çıkmıyoruz. Evet, maalesef. Bu bütün itimadımız yok birbirimize çünkü. Vallahi şimdi müzeler arkeolojiyle bir bütün. Yani arkeoloji camiasıyla bir bütün. Arkeoloji camiasından müzeleri ayıramazsınız. Evet. Sizin de daha önce Sevil Hanım'ın da dediği gibi yani bir üniversitelerin arkeoloji bölümleriyle müzeleri çok farklı tutamazsınız. Hepsi birbirine bağlı bir bütün halinde olmalı. Evet. Tabii. Şimdi özel şirketlerin ya da özel kuruluşların müzelere yavaş yavaş girmesiyle birlikte tabii sonuçta özel şirketler doğal olarak doğası gereği zaten kar marjıyla bakacak bu işe. Kesinlikle. Zaten en çok gelir getiren yerleri seçmelerindeki şey de burada sanıyorum. Yani bunun evet. başka bir açıklaması olamaz. Kesinlikle. Kültürü kültürel bu yapı yani kültürün bir parçası olan müzeleri geliştirmek yönüyle yönünden dolayı bu işe giriştiklerini, ihalelere giriştiklerini sanmıyorum. Çünkü işin doğasında böyle bir şey yok, kapitalizmin doğasında evet. böyle bir şey yok. Dolayısıyla devlet yani biz bu devletin yükümlülüğü yani bizim kamusal bir alanda yani eski eserlerin ve o eski eserleri barındıran, koruyan ve onunla ilgili bilim yapılmasını sağlamak zorunda olan şey yavaş yavaş tabii şeye geçecek. Özelleşmeye özel şirketlerin eline doğru kaymaya başlayacak. Bu durumda bizim kamusal haklarımız nedir Mehmet abi? Yani biz bu konuda nasıl çalışabiliriz? Yani bunlar çünkü devlet Şimdi, malı niteliğinde. Tabii kesinlikle bizim, devlet bizim malı. Bizim kültürel değerlerimiz, halkın kültürel değerlerimiz. Bunu bu şekilde bağlıyor zaten. Bağlıyor zaten ama her şeyin böyle bir köşesinden girip onları bozmaya yönelik işler yürüyor. Şimdi tabii ki bizim dayanağımız, tek dayanağımız anayasa ve kanunlar. O nedenle eski eser devlet malıdır ve onu korumakla yükümlüdür devlet. İşte bu konuda biz bu konuyla ilgili çalışmalarımızı yürüterek eski esere zarar verilmemesini sağlamak zorundayız. Bu özelleştirme sonucunda. Şimdi bir özelleştirdiğiniz zaman buradaki müzedeki bilim adamlarıyla, bilimle uğraşan insanlarla ki iletişimi nasıl sağlayacaksınız? Eserleri onlar hangi gözle bakacaklar? Çünkü bu işe kar amacıyla giren insanlar eserlere kar getiren meta olarak bakacaklar. Meta olarak bakacaklar, tabii, evet. Ama bizler tabii onları bir kültür varlığı olarak, geçmişin bir belgesi, bir simgesi olarak, topluma fayda kazandıran şeyler olarak, kültür varlıkları olarak baktığımız çok farklı şeyler düşüneceğiz. Tabii bu arada zaten çelişkiler doğacak, ortaya çıkacak. Evet. Sevil'in en başta söylediği gibi şey çok önemli. Bu Batı'dan, Avrupa'dan özellikle Metropolitan örneğini verdi. Yani evet. Burada başka bir sistem söz konusu. Yani özel müzeler olmasına rağmen kar amacı gütmemesi. Çünkü size şey diyor değil mi? 20 dolar ama varsa veyahut da 1 dolarla da girebilirsiniz. Ama bir tavan bir fiyat belirlemiş ve tamamen bu para... Benim de bildiğim kadarıyla o mütevelli heyetlerinin işte finans sağlayabilmek için, işte yayınlar yapabilmek için, laboratuvarları yine konservasyon falan yapabilmek için sürekli bir şey yaratmak durumundalar. Ama dünyanın büyük müzelerine bakın, en önemli bilim insanları oralardan çıkar. Evet. Yani ne bileyim ben en iyi diyelim ki mühür uzmanı diyelim ki British Museum'daki bir elemandır. Evet. Yakın Doğu mühürlerini en iyi. Dominic Colon mesela. Evet. Değil mi? Müze elemanıdır. Evet. Siz ya, oraya eğitim için öğrenci götürürsünüz. Tabii. Restorasyon eğitimi verir müze. Evet. Mesela bizde de bakarsanız bir Veysel Dombazal'ın en iyi dilcilerden biridir. Evet. Mesela evet. O Sümerolog hanım ablamız. Evet. Muazzez İlmiyeci'den mi bahsediyorsun? Bir müze elemanıdır yani. Evet. Tabii. Evet. Yani eskiden müzelerde çünkü bir de her elemanın terfi edebilmesi için bir terfi tezi yazması gerekirdi. Evet. Ve evet, bu tezler de yayınlanırdı. Evet, evet, evet. Ama şimdi bütün bunlar kalktı. Çünkü müze elemanın önüne o kadar çok iş yığılıyor ki. Korkunç. Korkunç bir iş. Yani kaçakçı mı takip edecek? Kendi seksiyonundaki eşyalarla mı uğraşacak, eserlerle mi uğraşacak? Bir de tabii eserlerin niteliği hakkında da bir tanım getirilmesi lazım. Bizim mesela en büyük zorluklarımızdan bir tanesi de eserlerle ilgilidir. Biz ayırırız müzelik eser, etütlük eser, analizlik eser. Evet. Şimdi etütlük eser nedir aslında? Üzerinde çalışılacak olan eserdir. Kesinlikle. Şimdi buna eski eser muamelesi yapıp bunu da depoya kilitlemek kadar anlamsız bir iş olamaz. Siz müzelik eserinizi teslim ettikten sonra kendi malzemenizi rahat rahat çalışabilmelisiniz. Kesinlikle. Evet. Onlarda da değişik uygulamalara başlamak lazım. Evet. Şimdi tabii müzelerin en önemli sorunlarından biri depolardır. Evet. Bir müzenin teşhirindeki eserin 10 mislinden daha fazlası depolarda vardır. Evet. O nedenle iyi bir müzenin çok iyi bir deposu olması. İyi bir müze demek iyi deposu olan müze demektir. Evet. En önemlisi bu. Şimdi bir de tabii ki o depodaki eserlerinizi nasıl koruyacaksınız? Konservasyonunu nasıl yapacaksınız? Bu özelleştirme yaptığında bu insanlar konservasyona önem verecek mi, vermeyecek mi? Bunlar da çok önemli. Evet. Dediğim gibi bizim bir konservasyon merkezimizi yok etmeye çalışıyorsunuz. İşlevi olan bir konservasyon atölyesi yok oluyor. Evet. Bunu canlandıracağımıza, hatta bölge konservasyon atölyeleri kuracağımıza hazır olan konservasyon atölyesini yok etmeye çalışıyoruz. Aynen. Yani sonuç olarak bir müzecilik çeşitli ayaklarıyla birlikte muazzam bir aslında kurum. Yani kesinlikle. Gerçekten bu böyle bizdeki şu andaki Türkiye'de olan şeylere benzemiyor. Yani ya taşeronlaştırıp, özelleştirip. Bir noktasından alsanız o noktada onlarca saat konuşuyoruz. Evet. Evet, aynı zamanda da tabii Sevil'in yine söylediği gibi yani burada biz biliyoruz ki Avrupa'da ve ABD'deki müzelerin, özel müzelerin kar amacıyla kurulmadığı ve bütün gelirlerinin yine müzeleri yaşatmak üzere hem konservasyonlu hem bilimsel anlamda çalışılması ve sergileme sistemleri korunması falan hep buna döndüğünü, elemanların maaşlarının ödenmesi yönünde. Bir de yalnız şunu da söyleyeyim, Metropolitan Müzesi kendi bölgesinin eserlerini sergilemiyor. Bizim her müzemiz kendi bölgesinin eserlerini sergiliyor şu anda. Var tabii Anadolu Medeniyetleri, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, onlar Anadolu'nun ve her bölgesinden eserleri alıyor ama normalde bizim müzelerimiz yerel müzeler, her bölge. Çünkü bizim her bölgemizde farklı kültürler var. Evet. Ve her müze o kültürün bir temsilcisi. Evet. Yine bizde biraz daha farklı bir uygulama olması lazım. Evet. Sözünüzü yine keseceğim Mehmet abi ama işaret geldi. Kesinlikle süremizi aşmış durumdayız. Evet. Son sözünü alayım. Bilmiyorum eğer şey yapabilirsek gelecek haftada ben devam etmek isterim. Bilmiyorum Sevil ne düşünüyorsun? Evet ben de devam etmek tabii, isterim. Tamam. Yani ben bu konu çok zaten önemli aslında. Evet. Evet. O zaman devam ediyoruz Sevil. Evet. Hoşça kalın diyorum şimdi. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.